Good afternoon, everybody. We warm welcome to you in a conference call of AGM for year-end financial 19. आप सब लोगों को हमारा रिजल्ट की कॉपी तो मिला होगा. ओवरऑल सिरामिक इंडस्ट्री में एजीएल के लिए लास्ट ईयर सब्ड्यूड रहा. लास्ट ईयर हमारे ओवरऑल सिरामिक में काफी प्रेशर रहा, काफी चैलेंज रहा. कैपेबिलिटी और कैपेसिटी ओवरऑल का प्लांट प्रोडक्शन लोगों का ज्यादा होने से ओवरऑल सिरामिक इंडस्ट्री में प्राइस का काफी प्रेशर रहा. ईवे बिल सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन जो सिरामिक का क्लस्टर है पूरा मोरबी, वो क्लस्टर में कुछ लूप पॉइंट की वजह से भी प्राइसिंग पे काफी प्रेशर रहा. ओवरऑल गैस की कॉस्ट, पावर कॉस्ट वो बढ़ने की वजह से भी हमारी कॉस्टिंग भी बढ़ी है. एम्प्लॉय कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट भी हमारा बढ़ा है. सेल नहीं होने की वजह से ओवरऑल ऑपरेशन कॉस्ट भी हमारे काफी रहा और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में काफी झुकाव रहा है. लेकिन ये साल हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है. फर्स्ट मेजोरिटी के साथ में स्टेबल गवर्नमेंट रही, ये लिए उसके लिए हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग इंप्रूव होगा, हाउसिंग फॉर ऑल, स्वच्छ भारत, और सबसे बड़ी बात है कि एनजीटी का जो ऑर्डर सिरामिक इंडस्ट्री में एक साथ में करीबन 550 यूनिट जो गैसीफायर से चलते थे वो बंद हुए, और सभी दो महीने में जो गुजरात गैस सप्लाई, गैस का जो होना था वो दो महीने में सबका सप्लाई रहा. लोगों ने 20% प्रोडक्शन कम किया, लेकिन आज की तारीख में जो छोटे प्लांट थे, अनएफिशियंट प्लांट थे, टेक्नोलॉजी में पुअर प्लांट थे, ऐसे 50 प्लांट जैसे बंद होंगे. बाकी के प्लांट अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी से साथ में चल रहे हैं. लेकिन पहले जो 16-20 रुपए में कोयले से जो गैस मिलता था और ओवरऑल 36 रुपए में जो गैस मिलता है, तो 20 रुपए का उनको जो डिफरेंस पड़ता था वो डिफरेंस आज की तारीख में नहीं रहा है. और जीएसपीसी गुजरात गैस एजेंसी के पास में जो गैस ले रहे हैं वो ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म के रूप में प्राइस हुआ है, और वो प्राइस से उनको ओवरऑल जीएसटी में इनपुट लेने से उनकी कॉस्ट ओवरऑल बढ़ी है, और वो कॉस्टिंग बढ़ने की वजह से ओवरऑल सभी सिरामिक इंडस्ट्री में लोगों ने प्राइस बढ़ाया है. हमने भी प्राइस हाई किया है, 1 मई से हमने इम्प्लीमेंट किया है, और उससे भी हमारा आने वाला समय में इबिटा लेवल पे काफी इंप्रूवमेंट रहेगा. लास्ट ईयर की कंपैरिजन में इस साल हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा इन इबिटा लेवल. हम डबल डिजिट में ओवरऑल टॉप लाइन में और इबिटा लेवल पे भी काफी ग्रोथ अच्छा करेंगे. हमने ये साल सिंगल पर्सन के सीईओ की पोजीशन में जो थे वो जगह पे मैनेजमेंट ने एक बड़ा चेंज लिया है. वर्टिकल वाइज हमने प्रोडक्ट हेड डिसाइड किए हैं, और उससे कंपनी को काफी इंप्रूवमेंट रहा है. फर्स्ट अप्रैल और मई हमारे लिए बहुत पॉजिटिव रहा है, और काफी इंप्रूवमेंट इन सेल्स एंड रेवेन्यू सभी जगह पे हमारा रहा है. उससे हमारे ऑपरेटिंग कॉस्ट भी काफी कम आए हैं. सैनेटरी हम ये साल लॉन्च कर रहे हैं, और 17 जून को हमने ऑल ओवर इंडिया में से 50 डिस्ट्रीब्यूटर को बुला रहे हैं, और कंपनी 25,000 स्क्वायर फीट का एक शोरूम बना रहे हैं. वहां 500 न्यू डिजाइन हम लॉन्च कर रहे हैं, और 450 डीलर को हम 17 से 22 तारीख को बुला रहे हैं. इपीपीटिंग हम सितंबर में लॉन्च कर रहे हैं, और ये साल सैनेटरी करीबन 18 से 24 करोड़ का रेवेन्यू कंप्लीट जनरेट करेगी. क्रिस्टल ग्लास करके एक प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट हमने चाइना में एक प्लांट के साथ में जेवी किया है, ओएम किया है, और उससे ओवरऑल कंपनी का 60-80 करोड़ का रेवेन्यू ये साल जनरेट होगा. और पर डे नियरेस्ट नेक्स्ट मंथ से हमारा डिस्पेच चालू हो जाएगा. हमें डेली 2 कंटेनर डिस्पेच हमारा रहेगा चाइना से. वो हमारा मार्बल और क्वार्ट्ज डिवीजन के साथ में वो प्रोडक्ट हम लॉन्च करेंगे. प्रेफरेंस ईयर ऑलरेडी हमने जो परमिशन मिलना था वो बीएससी की ऑलरेडी परमिशन मिल गई है. एनएससी में क्लेरिकल टेक्निकल जो एक कुछ खामी थी वो हम क्लियर कर रहे हैं, तो मैक्सिमम 10 से 15 दिन में वो सब क्लियर हो जाएंगे. और क्वार्ट्ज और कॉम्पोज मार्बल डे बाय डे डिमांड बढ़ा है, और टाइल्स इंडस्ट्री अंदर यूएस ने चाइना को एंटी डंपिंग ड्यूटी मतलब चाइनीज प्रोडक्ट पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है, तो उसका बेनिफिट सिरामिक इंडस्ट्री में यूएस के रिलेटेड काफी बेनिफिट एक्सपोर्ट रिलेटेड होगा और एक्सपोर्ट में काफी सिरामिक इंडस्ट्री में होप है कि ये साल जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट जो पहले हम इटली और स्पेन एग्जीबिशन में देखते थे वो प्रोडक्ट इंडिया में बनने लगी है। काफी लोग इधर से चाइना और यूरोप कंट्री में यहां से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं और एजीएल ऑल ओवर 850 सिरामिक जो इंडस्ट्री है उसमें फिफ्थ पोजीशन पे है आज एक्सपोर्ट लेवल पे। इस साल हमारी कोशिश है कि भाई एक्सपोर्ट हम बेटर से बेटर करें और ओवरऑल कंपनी का टॉपलाइन का ग्रोथ भी बढ़े और इबिटा लेवल बढ़े। लेकिन जो स्ट्रेस लेवल जो हमारा समय था लास्ट ईयर और एक साथ में करीबन 150 यूनिट एक साथ में नए आए थे, जीएसटी इम्प्लीमेंट था, ईवे बिल प्रॉपर इम्प्लीमेंट हुआ नहीं था और इलेक्शन भी खत्म हुआ है, तो ओवरऑल इंडिया के लिए सिरामिक इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड जो ऑर्गेनाइज जीती कंपनी थी उनके लिए एक बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी का समय आया है और एजीएल के लिए बड़ा होप है और अप्रैल और मई में कंपनी में अच्छा ग्रोथ किया है, तो उससे उम्मीद रखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वार्टर टू क्वार्टर लास्ट ईयर की कंपेरिजन में देखेंगे तो ईबीटा लेवल और प्रॉफिट लेवल पे और टर्नओवर लेवल पे काफी इंप्रूवमेंट होगा। अभी मैं आप सबको ओपन फोरम में क्वेश्चन आंसर के लिए बोल रहा हूँ, प्लीज। थैंक यू वेरी मच सर। Ladies and gentlemen, we will now begin a question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may please press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. Thank you. The first question is on the line of Praveen Sahai from Edelweiss. Please go ahead. Thank you, sir, for taking my question. Firstly, on NGT order, as you had already mentioned, that 550 got shut down, and out of that 50 has an already small plant is in a shut. So, like all the 500 units started again right now? So, सभी लोग जो NGT का जो order आया, उसमें जो gasifier improvement करके भी लोगों को जो gasifier चलाने के लिए court ने मना किया है। और ऑलरेडी सभी यूनिट अभी जीएसपीसी का गैस ले रहा है और वो गैस की वजह से ओवरऑल प्रॉपर नहीं सप्लाई की वजह से 20% सबका प्रोडक्शन सिरामिक इंडस्ट्री में अप्रैल और मई महीना ओवरऑल कम रहा। अभी ये महीने में कोशिश है कि भाई 10% जैसा ओवरऑल प्रोडक्शन कम रहेगा और जो 50 यूनिट बोल रहे हैं वो जो प्योर गैसीफायर पे थे जिसको गैस की लाइन नहीं है और वो जो गैस का जो एक प्राइस है वो प्राइस में सस्ते नहीं हो सकते ऐसे यूनिट ऑलरेडी क्लोज हुए हैं। ओके, तो ऐसा आप बोल रहे हैं कि जो 500 यूनिट है उसमें गैस सप्लाई का इंफ्रास्ट्रक्चर था और गैस सप्लाई चालू हो गया है। ओके, एंड और साथ में आपने ये भी बोला कि 10% ओवरऑल कट रहेगा, तो ये फॉर अ इंटायर क्वार्टर है या कब तक ये? नहीं, हमारा जो गैस है वो तो ऑलरेडी हम नॉर्थ गुजरात में आते हैं, वहां कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वहां तो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से था। यहाँ पे जो गैसीफायर का जो मोरबी में है वो मोरबी में जिसका गैसीफायर था और जिसने गैस कनेक्शन नहीं लिया था उसके लिए ये 2-3 महीना उनके लिए स्ट्रगलिंग रहा और ओवरऑल लोगों ने प्रोडक्शन कम किया, लेकिन ये 1-2 महीने में सबका प्रोडक्शन रेगुलर हो जाएगा। लेकिन उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ऑलरेडी बढ़ जाएगा, वो ऑलरेडी प्रोडक्शन की कॉस्ट की कंपैरिजन जब आदमी कोई करता है तो एक ऑर्गेनाइज्ड लेवल पे भी वो प्राइस में कोई इफेक्ट नहीं आया है, तो ऑर्गेनाइज्ड लोग जितने प्लेयर है उनके लिए फायदा वाली बात है। सो 1-2 महीने में सारा नॉर्मलाइज हो जाएगा गैस सप्लाई। और हाउ इज द प्राइसिंग, बिकॉज आई कैन सी योर रियलाइजेशन ऑन अ YOY बेसिस हैज इम्प्रूव्ड। However, you had given commentary of under pressure, the realization is under pressure. तो आप थोड़ा pricing को बताएंगे तीनों segment में। हमारा जो volatile का 12-18 का जो product है उसके अंदर already 20 रुपया per square per box हमने price बढ़ाया है और जो 12-24 का जो already हिम्मतनगर में plant है उसमें हमने per box उसमें भी 20 रुपये बढ़ाया है और जो डबल चार्ज की जो प्रोडक्ट है पर्टिकुलर सिरामिक और डबल चार्ज की जो प्रोडक्ट है उसमें 1.5 स्क्वायर फीट के हिसाब से हमने प्राइस बढ़ाया है। और जीवीटी में प्राइस बढ़ाया है? जीवीटी में हमने प्राइस नहीं बढ़ाया है, क्योंकि जीवीटी में ऑलरेडी हमने मार्बलेक्स सीरीज जो अभी रिसेंट लॉन्च किया है वो मुर्गी से ही हम आउटसोर्सिंग करवा के बेचते हैं, और जो प्रोडक्ट जीवीटी का जो एक बॉटम लाइन है वो बॉटम लाइन लोगों ने प्रोडक्शन हमने आउटसोर्सिंग से स्टार्ट किया है, तो अपने प्लांट में हाई वैल्यू प्रोडक्ट ही हमने स्टार्ट कर दिया है, लेकिन जो लो वैल्यू प्रोडक्ट थी अभी हम मुर्गी से ही लेके बेचते हैं। और दूसरा, ये क्वार्ट्स का क्या वॉल्यूम था इस क्वार्टर में, मार्बल एंड क्वार्ट्स का वॉल्यूम? क्वार्ट्स का हमारा ओवरऑल जो है इसमें वॉल्यूम में 15% इज अ क्वार्ट्स और मार्बल जो है वो 8% है, 77% इज टाइम्स है, तो इन टर्म्स ऑफ जो स्क्वायर मीटर है वो 211,000 मतलब 212,000 के करीबन है क्वार्ट्स का पूरे साल, ये क्वार्टर फोर का, और पूरे जो साल का जो हुआ है वो करीबन 6,00,000 के आसपास। ओके ओके सर, एंड सैनिटरी वेयर में आप एंटर कर रहे हैं और उसमें आपने गाइडेंस दिया 18 से 24 करोड़ का इस साल रेवेन्यू करने का, सो इट विल, ये पूरा ही आउटसोर्स रहेगा? पूरा चाइना में एक प्लांट फाइनल किया है और लो वैल्यू के लिए हमने मोरबी में फाइनल किया है, तो हमने दो प्लांट फाइनल किया है, तो पूरा हम आउटसोर्सिंग हमारी डिजाइन का मॉडल से ही हम मार्केट में एंटर हो रहे हैं, हमारा स्पेशलिटी प्रोडक्ट के साथ में ही हम मतलब इस ब्रांड के साथ में एंट्री कर रहे हैं। ओके, और आपने साथ में ये भी बताया क्रिस्टल ग्लास का जेवी किया चाइना में, इसमें ये व्हाट इज द प्रोडक्ट एक्चुअली? जो नैनो क्रिस्टल है लेकिन उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है और उसकी थिकनेस है वो पूरा चेंज करके हमने मतलब क्रिस्टल ग्लास करके एक वाइट प्रोडक्ट आता है, जो पहले हम इसमें थोड़ा थोड़ा लाते थे, अभी रेगुलर बेस में उसका बड़ा वॉल्यूम के साथ में हम काम करेंगे और पर मंथ हम 60 कंटेनर का बिजनेस करेंगे। अच्छा, और इसमें रेवेन्यू का क्या गाइडेंस दिया आपने? पूरा एलसी बेस मतलब हम काम करेंगे और इस साल हम मतलब 60 से 80 करोड़ का बिजनेस करेंगे। और इसमें कितना मार्जिन कैसा रहता है, ऑपरेटिंग मार्जिन? ऑपरेटिंग मार्जिन जो ईबीटा लेवल है उसमें हमारा 20% रहेगा। ओके, और साथ में आपने ये भी बताया अप्रैल मई में बहुत अच्छा ग्रोथ रहा है, तो कुछ क्वांटिफाई करेंगे कैसा ग्रोथ रहा है, कितना परसेंटेज टर्म्स में? डबल डिजिट से अच्छा ग्रोथ है। ओके, थैंक यू सर, आई विल कम इन क्यू। थैंक यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ इंद्रजीत अग्रवाल फ्रॉम गोल्डमन सैक्स, प्लीज गो अहेड। सर, थैंक यू फॉर टेकिंग माई क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन सर, आपने जो बोला अप्रैल मई में डबल डिजिट का ग्रोथ है, तो ये क्या पूरा मार्केट शेयर गेन है या इंडस्ट्री ग्रोथ भी स्ट्रांग हो गया है? नहीं, ओवरऑल जो है बेसिकली एशियन ग्रेन जो कंपनी है वो गुजरात बेस्ड कंपनी है, गुजरात बेस्ड कंपनी में जो 850 यूनिट है उसमें प्रथम क्रमांक का है, लेकिन ये फर्स्ट में जो लास्ट ईयर जो प्राइसिंग प्रेशर भी आया तो उसका भी हमको नेगेटिव इम्पैक्ट मिला, जो दूसरे बड़े प्लेयर को नहीं मिला था हमको ज्यादा मिला था, और सेम चीज आज मतलब उनको जो गैस हम पहले से सालों से यूटिलाइज करते हैं वही गैस आज हमारे लाइन में वो गैस यूटिलाइज करते हैं, तो उनका प्राइस ऑलरेडी बढ़ गया है, जो कंपेरेटिवली वो प्राइस से ही हम माल बेचते हैं, उसकी कंपेरिजन में हमने जो स्टैक लिया है वो मुर्बी अनऑर्गेनाइज प्लेयर और मुर्बी जितने प्लेयर है उनका ही हमने स्टैक लिया है, और जो बेनिफिट मिला है उनकी कंपेरिजन में ही हमको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिला है। मतलब इंडस्ट्री ग्रोथ अभी भी फ्लैट टाइप ही होगा, बहुत ज्यादा इंडस्ट्री ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है? वो एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते, लेकिन हमने जो ग्रोथ किया है वो पर्टिकुलर हमने इंटरनल ग्रोथ गुजरात का जो मैन्युफैक्चर कंपनी है उनका ही ग्रोथ हमने ले लिया है। दूसरे अनऑर्गेनाइज जो प्लेयर है उनका मार्केट शेयर का हमके ये एनजीटी के ऑर्डर आने के बाद एक एडवांटेज हुआ हमको ब्रांडेड प्लेयर से। दूसरा है कि इंडस्ट्री जो ग्रोथ है वो अभी फिलहाल इतना मूवमेंट में नहीं आया है, लेकिन देट इज अ वेरी गुड होप कि अभी जो गवर्नमेंट जो स्टेबल हो चुकी है, गवर्नमेंट फॉर्म होने वाली है, सो राइटली दे आर एक्सपेक्टिंग दैट के देयर विल बी सम एज फार एज ईवे बिल इज कंसर्न इन जीएसटी देयर विल बी सम चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस, इट विल अगेन बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइज प्लेयर। तो इंडस्ट्री डिमांड में थोड़ा बहुत सेकंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स एक डिमांड में भी एक थोड़ा पॉजिटिव आउटलुक में अच्छा दिखेगा, लेकिन राइट नाउ जो हमको जो शेयर मिल रहा है दैट इज अ टोटली अनऑर्गेनाइज सेक्टर से मार्केट शेयर हम गेन कर रहे हैं उसी का ग्रोथ। और सर, आपने जो प्राइस ग्रोथ का नंबर बोला कि सब हमने सारे हमने जो प्राइस जो बढ़ाया उसकी पूरी इम्पैक्ट हमारा हमारा जो अप्रैल मई महीने में जो कैलकुलेशन करते हैं नॉर्मल, तो मई महीने से हमने इम्प्लीमेंट किया, तो मई महीने में हमारा 6% से अबाउ हमारा ईबीटा लेवल प्राइसिंग में हाइक क्रिएट करता है। तो अगर मैं मार्च क्वार्टर से अभी का कंपेयर करूं तो ओवरऑल प्राइसिंग 6% इंक्रीज है। फर्स्ट मई से पूरा हमने इंप्लीमेंट 15 तारीख से किया था, लेकिन बहुत सारे लोग डीलर हमारे सालों से जो डीलर है उनका एक रिक्वेस्ट था कि आप ये 5 गाड़ी हमको दीजिए या 10 गाड़ी दीजिए, तो ऐसे करते करते एग्जिट इंप्लीमेंट पूरा 100% बोला जाएगा तो फर्स्ट मई से किया है ऐसा बोला जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। और आपने जो प्राइस इंक्रीज लिया है, आपको ऐसा लगा कि एंड यूजर में रेजिस्टेंस है कि डिमांड वीक हो गया प्राइस इंक्रीज होने के बात या नहीं? ऑलरेडी जो बाजार में 3 महीना जो प्लांट मार्च अप्रैल और मई जो ये ऑर्डर आया और ये जो क्लोजिंग हुआ उससे ओवरऑल शॉर्ट ऑफ सप्लाई भी हुआ। लोगों ने एक साथ में प्राइस हाइक किया, वोल्टाइल्स वाले ने, डबल चार्ज वाले ने, तो ओवरऑल सबका प्राइस बढ़ा है। जितना गुजरात जितने प्लेयर है उन्होंने सबने प्राइस बढ़ाया क्योंकि उनको वायबल नहीं था इतना गैस 16 रुपए की जगह पे, मतलब 36 रुपए का गैस, तो ये उनको उनके लिए वायबल नहीं था। दूसरी चीज जब मतलब उन्होंने गैस जीएसपीसी का लिया है वो लेने के बाद में उनको जीएसटी भी ज्यादा से ज्यादा पे करना पड़ा, तो ओवरऑल उसकी वजह से कंपेरिजन को आदमी करता है तो एशियन टाइल्स उनको सस्ता लगता है, तो उससे ही हमारा ग्रोथ आया है और उससे हमारा प्रॉफिटेबिलिटी में भी बढ़ोतरी हो सकता है। सर लास्ट क्वेश्चन इंडस्ट्री के लिए मोर और लेस, ये जो हमने बीच में सुना था कि जैसे मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट पे काफी एंटी डंपिंग ड्यूटी आने का चांसेस था, उस पे कोई अपडेट है सर? नहीं, ऑलरेडी वहाँ प्रेजेंटेशन हमारा टोटल एसोसिएशन ने किया है और उसमें गवर्नमेंट काफी होपफुल और पॉजिटिव है और जो ड्यूटी इतनी लगाई थी इतनी ड्यूटी नहीं रहेगा, नॉर्मल ड्यूटी रहेगा, जो दोनों साइड से बेनिफिट वाले वहाँ की इंडस्ट्री वाले को भी बेनिफिट मिलेगा और यहाँ से क्योंकि गल्फ कंट्री ने ह्यूज सप्लाई इन मोरबी से और इतना सप्लाई में ह्यूज इतना एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगा तो अनबैलेंस होगा, तो ऑलरेडी वो चीज से पॉजिटिव हुआ है और मैं मानता हूँ 20-25% ड्यूटी लग सकता है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल सर। थैंक यू। रिमाइंडर टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स टू आस्क अ क्वेश्चन, यू मे प्लीज प्रेस स्टार एंड वन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ श्रीराम राजाराम फ्रॉम सुंदरम म्यूचुअल फंड, प्लीज गो अहेड। So this crystal glass which you are talking about, is it tile or marble? This is a one type of crystal glass. It's a zero porosity and this is a pure white. And this is utilizing dining table in a temple and some special area. This is scratch proof product. Okay. Sir, what was your gas cost for Parisium for full year and Q4 mein what was the cost? करंटली फुल ईयर्स का जो मतलब अप्रैल से मार्च तक के पूरे साल में 28-30% का हमारा पर क्यूबिक मीटर कॉस्ट गैस कॉस्ट में इंक्रीज हुआ है। सो राइट नाउ इट इज एट 35-36 रुपीज है पर क्यूबिक मीटर, जो अप्रैल के स्टार्टिंग में वो 29-30 रुपए के करीबन था वो, तो उसके कारण जो ओवरऑल जो है वो 28% का हमारा उसमें गैस कॉस्ट में ईयर ऑन ईयर में इतना इंक्रीज हुआ। और ओवरऑल जो गैस मोरबी पहले 20 लाख क्यूबिक मीटर गैस जो यूटिलाइज करता था वो आज की तारीख में जो एनजीटी का ऑर्डर आने के बाद में 65 लाख क्यूबिक गैस यूटिलाइज करने लगा है। सर एंड कपल ऑफ थिंग्स, सो बेसिकली व्हाट इज योर आउटलुक ऑन द वॉल्यूम ग्रोथ फॉर टाइल सेगमेंट सर? सो व्हाट इज दैट लेवल दैट वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर FY20 एंड आपका क्वार्ट्ज फैसिलिटी में व्हाट इज द एक्सपेंशन प्लान एंड व्हाट इज द कैपेसिटी दैट विल बी एडेड एंड व्हेन इट विल बी ऑपरेशनल? मेन बिजनेस हमारा टाइल्स का है तो डेफिनेट टाइल्स में ही हम इस साल अच्छा ग्रोथ करेंगे क्योंकि पिछला लास्ट ईयर और उसके आगे का ईयर हमने इतना ग्रोथ टाइल्स में नहीं किया है। अभी गवर्नमेंट ने हमको एक यूनिफॉर्मिटी दिया है तो उससे हमारे को बहुत अच्छा बेनिफिट होगा, तो टाइल्स इंडस्ट्री में भी हम अच्छा ग्रोथ करेंगे और ओवरऑल कार्स इंडस्ट्री में तो एक डिमांड है आज की तारीख में और इंडिया में बहुत प्लेयर कम है, जो 3-4 प्लेयर है ऑर्गेनाइज वैसे तो एड प्रेज देखा जाए तो 3 ही प्लेयर है और उसमें एजीएल आज की तारीख में प्रथम क्रमांक में है और क्वार्ट्ज डे बाय डे जैसे कंट्री एक ग्रोथ करता है लोगों की लाइफस्टाइल चेंज होती है और बड़े हैंड फ्लैट जब होता है या विला होता है तो क्वार्ट्ज के अलावा दूसरा कोई आज की तारीख में ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो डे बाय डे आर्किटेक्ट बेस्ड प्रोडक्ट है और क्वार्ट्ज में हम जो ग्रोथ करते हैं वो 30-35% से ग्रोथ करते हैं। ओके टाइल्स में हमने ग्रोथ लास्ट से नहीं किया है, लेकिन क्वार्ट्ज में पिछले दो साल में हमने 30% से ग्रोथ किया है। क्वार्ट्ज में जो आपने कैपेक्स का जो पूछा था, तो करीबन हमें हमारा एक प्लानिंग है कि वैसे क्वार्ट्ज की जो डिमांड है वो डोमेस्टिक मार्केट में भी एक अच्छा इसमें स्कोप है, तो लुकिंग टू दैट डिमांड वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू हैव वन मोर लाइन 800 स्क्वायर मीटर के हिसाब से, तो 20 से 25 करोड़ का और कैपेक्स काम प्लानिंग के लिए सोच रहे। उससे हमारा रेवेन्यू करीबन 140 करोड़ का रेवेन्यू आएगा, लेकिन ये प्रोडक्ट हम टेक्निकल प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, तो ये टेक्निकल प्रोडक्ट हम मतलब रोबोटिक प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, तो ये रोबोटिक प्रोडक्ट से हम फ्यूचर में यूएस में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और जो करारा मार्बल और कालाकटा मार्बल जैसी प्रोडक्ट हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। व्हेन विल द कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट? और दीपावली के टाइम हमारा प्रोडक्शन आ जाएगा। अच्छा, ओके सर, थैंक यू। Thank you. Reminder to all the participants to ask a question. You may please press star and one on your touchtone telephone. The next question is from the line of Karan Batalia from AMSEC. Please go ahead. Hi, sir. Good afternoon. Good afternoon. Sir, how much have you invested for Camprola Quartz? Kya hai revenue outlook and margin outlook for this year and next year? Camprola, this year they have closed up to 42 crores. वो नेक्स्ट ईयर उसका प्लानिंग में करीबन 100 करोड़ के आसपास उसका पूरा टर्नओवर हो जाएगा, और दैट प्लांट इज रनिंग इन एबिटा मार्जिन ऑफ अराउंड 16-70% नाउ, बिकॉज प्लांट वाज नॉट फुली यूटिलाइज्ड थ्रू आउट द ईयर, सो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट प्लांट विल फुली रन नाउ, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट कैन बी रन एट कैपेसिटी ऑफ 85% थ्रू आउट द ईयर एंड कैन गिव द एडिशनल टर्नओवर, सो इट कैन रीच टू 100-120 क्रोर्स इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। सो दिस इज मेजरली फॉर द एक्सपोर्ट, राइट? अच्छा, और इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था अपना? टोटल हमारा 45-50 करोड़ का था। सो दिस इज फॉर 1600 कैपेसिटी, दैट इज फॉर अवर 800 स्क्वायर मीटर, 1600 स्क्वायर मीटर पर डे, दैट कैपेसिटी इज करंटली रेडी फॉर विच वी हैव एक्सपेंडेड 45-50 करोड़ टोटल कैपेसिटी। अच्छा, तो दिस 100 करोड़ यू आर टॉकिंग एट व्हाट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल्स? फुल 85%। तो यहाँ भी आई थिंक एनी प्लान्स फॉर कीपेक्स, बिकॉज आई थिंक क्वार्ट्ज ग्रोथ हैज आउटपेस्ड द कोर टाइल ग्रोथ इन लास्ट टू इयर्स। ओके सर, हाउ डू वी सी अवर सेल्स टीम एंड वी एडेड फ्यू स्टाफ फॉर वेरियस हेड्स, तो वहाँ पे थोड़ा कलर देंगे सेल्स मार्केटिंग पे? सर, सेल्स एंड मार्केटिंग स्पेंड कैसा रहा फॉर दिस ईयर एंड वी हैव अपॉइंटेड हेड्स फॉर ईच डिवीजन? ओवरऑल लास्ट ईयर हमारे लिए जो मार्केटिंग कॉस्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा रहा, जो 16% जैसा हमारा मार्केटिंग कॉस्ट रहा, लेकिन इस साल जो हमारा सेल जो इम्प्रूवमेंट हुआ है उससे हमारी मार्केटिंग कॉस्ट 10% रहने वाली है, और हमने जो न्यू टीम अपॉइंट किया है वो टीम वेरी एग्रेसिव इन वर्टिकल वाइज और वेरी सक्सेस इन डिफरेंट प्रोडक्ट, वी अपॉइंट ए सेपरेट प्रोडक्ट मैनेजर एंड दे ऑल आर प्रॉफिट सेंटर हेड एंड वी हैव ए 7 डिवीजन इन सिरामिक, वॉल टाइल्स इज अ सेपरेट डिवीजन, जीबीटी इज अ सेपरेट डिवीजन, डबल चार्ज इज सेपरेट डिवीजन, फ्लो टाइल्स इज अ सेपरेट डिवीजन, इवन पार्किंग इज अ सेपरेट डिवीजन, इवन सैनिटरी एंड सीपी फिटिंग इज अ सेपरेट डिवीजन, सो this year is good. And how many dealers we have, dealer, distributor and touch points? Abhi at present hamara 1200 dealer active dealer hai aur touch point hamara matlab 6300 hai. Total exclusive showroom jo hai wo isme 300 ke kareeban hamara total exclusive showroom hai, to franchisee basis pe isme 13 hamara own display hai, baki hamara exclusive showroom hai franchisee. Thank you. Participants, to ask a question, you may please press star and one on your touchtone telephone. Reminder to the participants, to ask a question, you may please press star and one on your touchtone telephone. The next question is a follow-up from the line of Sriram Rajaram from Sundaram Mutual Fund. Please go ahead. What was your ad expense for FY19 and what is the budget for FY20? जो लास्ट ईयर हमारा टोटल 1.75 हमारा ब्रांडिंग बजट था, इस साल हमने इंप्रूव करके 2.5% हमारा ब्रांडिंग बजट हमने डिसाइड किया है, तो नियरेस्ट अबाउट 24 करोड़ से 30 करोड़ हमारा ब्रांडिंग बजट रहेगा। ओके एंड सर, करंटली व्हाट इज द यूटिलाइजेशन फॉर कैमरोला एंड फॉर द फुल ईयर एंड द इन हाउस एजीएल क्वाड्स? जो जस्ट अप्रैल एंड मई लास्ट ईयर ओवरऑल टाइल्स इंडस्ट्री एंड अदर ओवरऑल इज द नियरेस्ट 65-70% यूटिलाइजेड प्राइम यूटिलाइजेशन एंड कैमरोला क्वार्ट्ज यूटिलाइजेशन ऑलरेडी हमने 5-6 महीने का यूटिलाइज किया है और 85% से ऑलरेडी चल रहा है और जो क्वार्ट्ज एजीएल है वो अभी एट प्रेजेंट 90-95% से चल रहा है। And sir, what is your outlook on gross margins? Because even though we have started this quartz facility and others, our gross margins are still on the same pace. So, what is that? What is the outlook over there, sir? What is the reason for that? Quartz में देखो जो quartz की जो product है domestic market में compared to tiles, to very good margin also. And जो हमारे overall जो capacity utilization रहा, तो Camrola में भी throughout the year जो number भी जो days में जो plant fully operate हुआ, वो कम रहा था. So average utilization was 65-70% utilization था. तो उसके कारण हमारा जो conversion होना चाहिए margin में, वो नहीं हो पाया है. लेकिन अभी जो quarter की जो revenue है, उससे overall जो pricing में है, वो एक अच्छा इसमें ग्रोथ मिल सकता है क्योंकि जो क्वालिटी पैरामीटर्स है उसके हिसाब से बहुत अच्छा रिस्पांस क्वार्ट्ज के डिमांड में मिल रहा है. सो वी आर आल्सो थिंकिंग सो इन द मिडल ऑफ द ईयर कि क्वार्ट्ज में भी कुछ इंक्रीज का हमको चांस मिले तो वी कैन रेज अप टू 5-10% प्राइस राइज इन द क्वार्ट्ज आल्सो. बट एट द सेम टाइम इन द एक्सपोर्ट आल्सो वी हैव गुड अपॉर्चुनिटी, सो वी आर सीइंग ए वेरी गुड एक्सपोर्ट मार्केट इन द क्वार्ट्ज आल्सो. सो वो हिसाब से क्वार्ट्ज में एक ऐसा लगता है कि इसमें ग्रोथ होने से if the plant will run at about 85-90% utilization, so definitely we can earn to 20% ke kareeban 18-20% ka EBITDA margin isse comparatively tiles ke comparison mein ek acha hum gain kar sakte hain. Okay, and sir ka capex plan FY20 or 21? Nahi, isme jo major abhi quarter ke liye hum focus kar rahe hain, tiles mein to hamara koi major capex humne koi plan nahi hai. Jo bhi karna hai, jo koi value addition or innovation karna hai, so we will outsource that material from the unorganized player was the Morbi. And sir, lastly, when will the dilution will happen, the promoter contribution, the balance 75%? What is your... We, matlab jo 33% is promoters holding it there. So we are adding out of 50, this preferential warrants, 50% is of the promoters. So it will come to overall 33 to 37%. But when will the contribution happen, sir? From the in principle approval that we are awaiting from the NSE, BSE has already given. So due to some technical process, it is under process. So within 10 to 15 days, in principle approval if we receive from the NSE, so from the in principle approval date, there are the 15 days that we have to contribute 25%. So probably in the month of June, the 25% will come and remaining 75%, we have a time of 18 months. And sir, can we expect some 50 crore reduction in working capital by next year? That's our main plan. So out of 90 crores, we are planning major for the working capital reductions. But we are planning for 50 crores almost in the working capital reduction. Okay, fine sir. Thank you and all the best. Thank you. Ladies and gentlemen, this was the last question for today. I now hand the conference over to Mr. Patel for his closing comments. Over to you, sir. Thank you to all of you and... जो वर्स्ट टाइम इज ओवर नाउ, आपने सबने FY19 में हमको ये टफ टाइम में भी इतना कोऑपरेशन दिया और सहयोग दिया और हमको गाइडेंस दिया, तो वो हिसाब से वी आर कमिटेड टू फुलफिल योर एक्सपेक्टेशंस एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट लाइन आल्सो. एंड वंस अगेन वी ऑन बिहाफ ऑफ द मैनेजमेंट वी थैंक यू ऑल ऑफ यू. थैंक यू वेरी मच.